soul too. Bill was on another level when she got a book of medals. She was dead in a grave. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did. Zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Serwis, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. BAFTA dla Idy. Polski film został uhonorowany najważniejszą filmową nagrodą na Wyspach Brytyjskich. W środę spotkanie z prezydentami Ukrainy, Rosji i Francji. Dziś kanclerz Niemiec będzie rozmawiała z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Temat to wojna w Donbasie. Taka sytuacja zdarza się każdemu. Potrzebowałam porozmawiać i patrzę, a tu mam rozładowany telefon. W Krakowie rozładowany telefon można podładować na przystanku. Ale na początek brytyjski Oscar dla Idy. Obraz Pawła Pawlikowskiego dostał BAFTę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Te nagrody to najważniejsze wyróżnienia brytyjskiego przemysłu filmowego. Na gali w Londynie statuetkę odebrał reżyser w doskonałym humorze. Zdobyłem kiedyś BAFTę dla najlepszego debiutanta, potem za najlepszy film brytyjski, a teraz dla najlepszego filmu z zagranicy. Uważam, że powinniśmy odpuścić sobie formalności, po prostu wręczyć mi nagrodę za całokształt twórczości. A kto poza Idą dostał BAFTę? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. W zeszłym roku Wes Anderson wziął nas w podróż do hotelu poza czasem i przestrzenią. Brytyjczykom podróż musiała się spodobać, bo Grand Budapest Hotel zdobył 5 nagród, m.in. za kostiumy i oryginalny scenariusz. A najlepszy brytyjski film? Teoria wszystkiego o miłości, fizyce i sięganiu poza własne ograniczenia. Wyróżnienie również dla twórcy głównej roli, Eddiego Redmayna. Gdy dowiedzieliśmy się, że Stephenowi Hawkingowi i Jane film się spodobał, wszyscy byliśmy w niebo wzięci. To niesamowita historia, zasługująca na dobre opowiedzenie. A komu przypadła główna nagroda? BAFTA goes to Boyhood. Boyhood, kronice dorastania chłopca imieniem Mason, a na koniec wzruszający moment. Bezkompromisowy, uparty Mike Lee odbiera nagrodę za całokształt twórczości i oddaje hołd niezależnemu, odważnemu kinu. Robionemu bez cenzury i interwencji rządu, sponsorów, producentów, redaktorów czy komitetów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Po Monachium teraz Waszyngton. Tam dzisiaj rozmowy na szczycie o Ukrainie. Do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Barackiem Obamą leci Angela Merkel. W weekend kanclerz Niemiec najpierw rozmawiała z Władimirem Putinem, potem pojechała na konferencję bezpieczeństwa do Monachium. W środę Angela Merkel weźmie udział w szczycie w Mińsku, gdzie spotkają się przywódcy Rosji i Ukrainy, a także prezydent Francji. Na zakończonej wczoraj konferencji bezpieczeństwa w Monachium Merkel mówiła, że konfliktu na wschodzie nie da się rozwiązać militarnie. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek trzeba teraz podjąć kroki, które wypełnią życiem porozumienie z Mińska. Po ostre słowa sięgał w Monachium amerykański wiceprezydent Joe Biden, który mówił: prezydent Putin ma przed sobą prosty wybór, albo wyniesie się z Ukrainy, albo czekają go dalsza izolacja i kolejne koszty ekonomiczne. Wizyta w Waszyngtonie będzie okazją do przedyskutowania wspólnego stanowiska wobec wydarzeń na wschodzie. Ostatnio kilku amerykańskich dyplomatów krytykowało najnowszą niemiecko-francuską inicjatywę pokojową w sprawie Ukrainy. Amerykański sekretarz stanu John Kerry zapewniał jednak, że między Europą a Stanami Zjednoczonymi nie ma żadnego podziału w tej kwestii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Grecki premier zabiera głos w parlamencie i obiecuje, najbardziej potrzebujący Grecy otrzymają darmową pomoc. Ma być m.in. bezpłatna żywność i elektryczność. Aleksis Tsipras spełnia tym samym obietnice, jakie złożył przed wyborami, i o tym Rafał Motriuk. Podczas swego pierwszego przemówienia w parlamencie premier zapewnił, że walka z, jak to określił, kryzysem humanitarnym będzie priorytetem jego rządu. Dodał, że podniesie płacę minimalną, zatrudni z powrotem zwolnionych urzędników państwowych, a jednocześnie ukróci korupcję i uszczelni system ściągania podatków. Jego zdaniem Grecja nie może dalej spłacać gigantycznego długu wynoszącego 320 miliardów euro i będzie potrzebowała nowych pożyczek. Unia Europejska odrzuciła projekt zmian w spłatach długu. Eksperci podkreślają, że nowy lewicowy rząd powoli rezygnuje z ustalonych wcześniej planów oszczędnościowych. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. Darmowa energia na przystankach autobusowych i tramwajowych. Można podładować telefon albo tablet. To w Krakowie. Porty USB na razie pojawiły się na 5 przystankach. Podróżni mówią, że taka ładowarka przyda się w awaryjnej sytuacji. Ostatnio też miałam właśnie taką sytuację, że potrzebowałam porozmawiać i patrzę, a tu mam rozładowany telefon. Bardzo dobry pomysł. Dużo osób właśnie jeszcze kiedyś, pamiętam to, specjalnie jeździło na dworzec, żeby tam się doładować. Porty USB na przystankach to na razie testy i kampania energetycznej firmy, ale krakowscy urzędnicy podchwycili pomysł, przyznaje Jan Machlowski z ratusza. Wszystko jest kwestią wyliczenia ceny i tak dalej, dogadania się ewentualnie z firmą, która by to montowała. Nie wykluczam, że taki projekt mógłby być na przykład realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Ładowarki będą do dyspozycji pasażerów do najbliższej niedzieli. A na koniec w serwisie Trójki coś dla ochłody. Kąpiel morsów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Śmiałkowie zanurzyli się w stawie w Kusiętach, jak zapowiadają. Kąpiel to samo zdrowie. Pierwszy raz, ale jestem bardzo zadowolony. Podobno się trzeba rozgrzać. To jest wszystko dla naszego zdrowia. Ciek się nie przeziębia, nie narzekam. Może powiedzieć, że się poprawiło po 3 latach. Same są korzyści tego wpływu naszego morsowania na nasz organizm. I teraz to już wszystkie informacje. Kolejne w skrócie wiadomości o 6.30. Zapraszamy. Napływa cieplejsze powietrze polarno-morskie, to dla morsów. Rano i wieczorem możliwe mgły, w dzień pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Najwięcej śniegu spadnie na południe. Uwaga, cytujemy komunikat Instytutu odpowiedniego. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonie Sudetów wyniesie do 15 cm, koniec cytatu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, północno-zachodni, ciśnienie rośnie, a temperatura od minus 2 stopni w Krakowie i Rzeszowie, minus 1 stopień w Suwałkach i Lublinie, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, plus 1 w Olsztynie i Kielcach, 2 w Poznaniu, 3 w Trójmieście i we Wrocławiu, 4 w Pile i Koszalinie, do 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, witamy tych, którzy pędzą do pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni mogą jeszcze spokojnie wypić kawę, bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe. Nadaje więcej. Uwaga! Ty też możesz dostać pieniądze na założenie i rozwój firmy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną, jak pozyskać dotacje z Unii, ile pieniędzy można otrzymać, gdzie ubiegać się o wsparcie. Poradnik Pieniądze dla firm, część pierwsza, fundusze z Unii. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro, część druga. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Don't know. Slay do poranku. Na dobry początek dnia. Kłaniamy się jak zwykle o tej porze, mówimy dzień dobry, budzimy 12 minut po 6 i zapraszamy do słuchania Trójki przez cały dzień oczywiście, a audycja poranna do 9. Dziś poniedziałek, taki trochę w kratkę. Dlaczego? To o tym za chwilę. Od razu może zainteresujemy Państwa naszym numerem telefonu 227-3. Piotr Łodej przy telefonie. Albo i naszym komputerem ranek@polskieradio.pl 71335. Bo bardzo ładny jest nasz komputer. Śliczny, z twarzy taki bardzo sympatyczny. Chciałem powiedzieć o tym. Na nasz komputer podpowiedział nam z profilu Ranek w Trójce po ostatnich poniedziałkowych wyczynach z koszulą w kratkę. To pani Marta napisała, że może poniedziałek generalnie ogłosić takim dniem koszuli w kratę. Tak jest, ja się zgadzam. Wychodząc naprzeciw temu postulatowi, dziś jesteśmy w kratę. I nawet i wyglądamy tak drwalo seksualnie. Drwalo, tak, rzeczywiście. Gdybym jeszcze miała brodę, to... Ale siekierkę gdzieś mamy na stanie. Ale wszystko spróbujemy jakoś uwiecznić i Państwu pokazać też. Tak? Agnieszka Stępień. Ty będziesz uwiecznią? Spróbuję. Nie wiem, czy jestem w stanie, ale spróbuję. Teraz pierwsze strony gazet. I najpierw Gazeta Wyborcza, tam o rozmowach w sprawie zakończenia konfliktu na Ukrainie. Za pokój ma zapłacić Ukraina. Tak swój artykuł tytułuje gazeta. Jedno z założeń planu pokojowego Merkel i Hollande to zatwierdzenie ostatnich zdobyczy separatystów. Będą Moskwę i Kijów namawiać na to w Mińsku. W dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie ważna informacja dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców uczniów. Darmowe podręczniki z poślizgiem. Czwartoklasiści i uczniowie pierwszych klas gimnazjów dostaną książki dopiero w październiku. Gimnazjum na komplet podręczników dla jednego ucznia dostanie 250 zł, a szkoła podstawowa 140. Do tego po 25 zł na głowę na ćwiczenia. Będzie bardzo trudno wybrać podręczniki, które zmieszczą się w zapisanej w ustawie kwocie dotacji. Ocenia Irena Skwarek z gimnazjum na Woli, z gimnazjum w Warszawie. Niektórzy obawiają się, że jakość książek zejdzie więc na drugi plan. Nie wiem, czy to dobra, czy zła informacja dla uczniów. W październiku dopiero. Książki dopiero w październiku. No tak, rzeczywiście. Zależy, jak się na to spojrzy. Teraz Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie chwali inaugurację kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. To było otwarcie kampanii wyborczej w prawdziwie amerykańskim stylu i chwali także jego 40-minutowe dynamiczne, jak pisze, przemówienie. A na pierwszej stronie Super Ekspresu gazeta chwali żonę kandydata Dudy, który, jak pisze, pokazał lepszą połowę. I pokazuje też zdjęcia. Sporo, oczywiście, że są zdjęcia. Jest też krótka notka, kim jest żona Andrzeja Dudy. Agata Kornhauser-Duda jest germanistką, cenioną nauczycielką w drugim liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Ze swoim mężem poznała się na studiach. Wychowują wspólnie córkę Kingę. I zdjęcia możesz... Co? Tak. Ja troszkę podglądałem w telewizji, ale zachęcę Państwa do słuchania Trójki, 8.13, Salon Polityczny. Gościem Beaty Michniewicz będzie właśnie sam pan kandydat Andrzej Duda. Bez żony. Bez. O, i tyle. Ale to już, tak? Z jednej strony to już, dobrze. To za pół godziny spotkamy się i sprawdzimy, co tam dalej w prasie. A jeśli chodzi o Państwa informacje na temat tego, jak wygląda poranek, to pan Hubert na przykład, a dlaczego nie, tydzień trzeba rozpocząć z wykopem, dlatego szybko ruszam na siłownię. A potem już normalnie do pracy, jak każdy. O tej porze. Ale po takiej siłowni, że jeszcze do pracy. Wyrazy podziwu. No nie wiem, nie wiem. No, ma pan moc. When Robert jeszcze dołożył jedną informację. Otóż poza tym, że za chwilę wybiera się na siłownię, a potem do pracy, normalnie, tak jak każdy, to żeby nie był takim twardzielem, to o 20:30 jeszcze kurs tańca. Panie Hubercie, jest pan naszym bohaterem. Choćby za sam kurs tańca. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej. Wiele par decyduje się na wspólne życie, ale niekoniecznie musi to oznaczać wspólne konto bankowe. Nie wszyscy mają do siebie aż takie zaufanie jak pani Justyna i jej mąż, którzy nawzajem mają pełny dostęp do swoich rachunków i mogą bez ograniczeń dysponować znajdującymi się tam pieniędzmi. No, mam taki układ partnerski. Mąż ma upoważnienie do mojego konta, ja mam upoważnienie do jego konta. Także jest to bardzo wygodne, ponieważ nie zawsze jest pod ręką, żeby mógł wykonać przelew, więc najczęściej te przelewy wykonuję ja. Jestem taką księgową w domu. Czyli to pani trzyma kasę? Nie, że ja trzymam kasę. Natomiast myślę, że chyba większą smykałkę do spraw finansowych mam ja. Stąd jakby na mnie te obowiązki spadły, wykonywania wszelkich przelewów. I teraz co pani będzie opłacać? No właśnie muszę opłacić czynsz za mieszkanie. Jestem zalogowana na koncie męża. No i wykonamy przelew. Mogę sobie wybrać, z którego konta, na które konto mam wykonać przelew. Wybiorę sobie konto męża. Mogę sobie tam wpisać kwotę i wykonać przelew. No właśnie, teraz przyszedł SMS z hasłem, które trzeba wpisać, żeby przelew został wykonany. No i poszło. No i proszę. No i pani Justyna wybrała konto męża. I do tego tematu wspólnego bądź oddzielnego konta jeszcze w porannej audycji wrócimy. Po 6:35 zastanowimy się, czy to, jakie konto wybiera para, coś konkretnego o niej mówi. A z panią Justyną rozmawiał Kuba Witkowski. Kto ma większą smykałkę do spraw finansowych w rodzinie? O to zapytamy też. Wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Poświeci pajęczy przędzy na grzyby. Na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdoby sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And it's until Washington says our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Pójdę wszędzie z tobą. To Mika Urbaniak i Urszula Dudziak. Są panie w zestawie do głosowania. Tak więc proszę odwiedzić stronę internetową i oddać swoje głosy. A za dwie minuty w Trójce skrót wiadomości. Who wants me now? on, show me your colors, show me your strength, show me that you're willing, show me you're able, and I'll be on all walls and watch me fall. So poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 6.30 już minęła. Małgorzata Spór. Miejsce w Senacie po wicepremier Elżbiecie Bieńkowskiej dla polityka PiSu. Wybory uzupełniające w jednym z okręgów na Śląsku wygrał Czesław Ryszka. Zdobył ponad 8,5 tysiąca głosów. Jego główny rywal, kandydat Platformy Michał Gramatyka, niemal dwa razy mniej. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających było konieczne po tym, jak senator Elżbieta Bieńkowska została komisarzem Unii Europejskiej. Bank HSBC, zamieszany w aferę oszustw podatkowych na dużą skalę, donosi na swojej internetowej stronie francuski dziennik Le Monde. Według rewelacji gazety w 2006 i 2007 roku tylko w samej Francji bank pomógł ukryć swoim klientom nieopodatkowaną sumę 6 miliardów euro, na całym świecie ponad 180 miliardów. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak były pracownik banku przekazał francuskim urzędnikom skarbowym wykradzione z banku dane z archiwów. Na jego liście figurują handlarze bronią, narkotykowi baroni i finansiści organizacji terrorystycznych, ale także politycy, osoby z show biznesu i sportu. Według Le Monde na liście są m.in. król Maroka, Mohamed VI i amerykański aktor John Malkovich. Wobec banku jest już prowadzone postępowanie w sprawie nielegalnych działań i ukrywania oszustw podatkowych. Grammy, najważniejsze nagrody muzyczne świata, rozdane. Triumfował 22-letni brytyjski wokalista i tekściarz Sam Smith. Jego Stay With Me zdobyło tytuł najlepszej piosenki i nagrania roku, a on sam został okrzyknięty najlepszym nowym artystą. Ale więcej o tym w serwisie o 7. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami, będzie padał śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem, najwięcej opadów na południu kraju, miejscami możliwy marznący deszcz, powodujący oczywiście gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty, temperatura od minus 2 stopni w Krakowie i Rzeszowie, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 3 stopnie powyżej 0 w Trójmieście i Opolu, a najcieplej w Szczecinie, plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. Za 27. Zapraszamy do Trójki. Można wziąć ślub, można razem mieszkać, ale niekoniecznie trzeba mieć wspólne konto bankowe i wiele par decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Są moje pieniądze i są twoje pieniądze. Czasami część z nich jest wspólna, ale swoich zwolenników ma też inna opcja. Wspólne życie to także wspólny rachunek. Tak jest w małżeństwie pani Magdy. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że jednak już będąc małżeństwem, że jednak jedno wspólne konto pomogłoby nam zarządzać tym wspólnym rejsem, tym wspólnym okrętem, jakim jest małżeństwo. Jak to jest u państwa? Każdy z nas ma swoje konto. Pani Justyna, mężatka od 6 lat. Swój rachunek, na które wpływają kwoty wynagrodzenia. Teoretycznie oczywiście mogłoby się wydawać, że jeżeli jest para, to mają oni wspólne konto. Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Ale okazuje się, że nie do końca, bo w zeszłym roku TNS Polska robiło badanie, według którego ponad połowa par nie ma takiego wspólnego rachunku. Babcia zawsze powtarzała mi, żeby zachować niezależność finansową. Pani Magdalena za kilka miesięcy wychodzi za mąż. W związku z tym nadal będę prowadziła też własne konto, choć będziemy mieć wspólny budżet, jeśli chodzi o sprawy domowe i sprawy przyszłych dzieci. Jak traktować konto w związku? Mam na myśli małżeństwa, pary. Czy ono odzwierciedla stan relacji, czy nie do końca? Pytanie, czy pieniądze są ważne w związku, czy nie? Wojciech Kulesza, psycholog z SWPS. Psychologia pokazuje, że jeżeli coś jest dla ludzi nieważne, nieistotnym czynnikiem, to w ogóle nie muszą się dogadać w tej sprawie. Czyli jeżeli pieniądze są ważne w tym związku, to warto byłoby to omówić i się zastanowić, czego obie osoby chcą. Jeżeli coś jest nieistotne, nie muszą w ogóle się zastanawiać, co robić z tym fantem, bo to nie jest fant dla nich. Dwa osobne konta w małżeństwie, czy to o czymś świadczy, nie osądzałabym ludzi raczej. Mogłabym nawet powiedzieć, że o, widocznie naprawdę dobrze im wychodzi zarządzanie finansami, skoro mają więcej niż jedno konto i się w tym wszystkim umieją połapać, tak? Pary możliwości mają tak naprawdę wiele. Pierwsza, taka najbardziej podstawowa, to jest jeden rachunek wspólny. Druga możliwość to jest na przykład konto wspólne, ale nasze wynagrodzenia wpływają na oddzielne konta, a dopiero z tych swoich rachunków wpłacamy jakąś uzgodnioną kwotę co miesiąc na jedno wspólne konta. My mamy upoważnienia do własnych kont, do siebie nawzajem, czyli ja również mogę korzystać z konta męża, mąż z mojego konta. Czyli zdarza się, że pani podbiera mężowi pieniądze? Tak, bardzo często. Zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jestem w sklepie i wydaje mi się, że powinnam mieć tyle i tyle pieniędzy, a faktycznie w danym momencie mąż zrobił na coś też przelew i czasami się okazuje, że stoję przy kasie i nawet nie mam czym zapłacić. No i oczywiście można też sobie wyobrazić sytuację, że po prostu każdy z nich ma oddzielne konto. Oni nie upoważniają się do swoich rachunków. Nie wyobrażam sobie pytać męża o zgodę, czy mogę sobie kupić sukienkę lub też buty. W związku z tym mam nadzieję, że zachowam pewną niezależność w tej kwestii. Stereotypowo być może rzeczywiście jest tak, że jak wszystko jest transparentne, to i konto musi być wspólne, ale w drugą stronę można zapytać o to, czy jak konto jest wspólne, to na pewno wszystko jest transparentne, albo czy coś nie da się ukryć, albo w drugą stronę jeszcze, czy w trzecią, że jak mamy osobne konta, to i tak może być transparentnie. Mąż w każdej chwili ma podgląd na tą całą historię przelewów czy wykonywanych płatności, natomiast ja nie mam takiego poczucia, że mąż mnie kontroluje, czy ja kontroluję męża. Jest to układ partnerski. Tak naprawdę uznajemy, że nasze pieniądze są pieniędzmi naszymi wspólnymi i zakładamy, że ufamy sobie nawzajem, że nikt nie będzie tak szastał pieniędzmi na prawo i lewo, bo jeżeli jest czas, kiedy musimy oszczędzać, to oszczędzamy, a kiedy jest czas, kiedy możemy sobie to pozwolić, żeby je wydać, to wydajemy. Zdrowy układ i zadowolenie obu stron to podstawa, a o to, czy para powinna mieć wspólne, czy też oddzielne konta, pytał Kuba Witkowski. Pan Paweł się zastanawia, jak ktoś nie ma konta ani żony, to co? No to proszę posłuchać. Najlepiej się zachowuje państwo polskie, które postępuje w myśl zasady: twoje zyski są naszymi zyskami, a twoje straty są twoimi stratami. Gdyby ktoś z państwa chciał rozwinąć temat konta bankowego męża i żony, to bardzo proszę. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Mam wspólne konto z żoną, to daje dodatkową adrenalinę, bo często po zakupowym weekendzie mojej żony karta nie działa i zdarzyło mi się nie kupić napoju na mecz i musiałem ten napój zostawić przy kasie. Kilkanaście lat temu próbowaliśmy założyć również mieć wspólne konto. Mam taką pracę, że dość dużo podróżuję, no i okazało się pewnego pięknego dnia, będąc w Warszawie w delegacji, chciałem zapłacić za bilet kolejowy. Odmowa, brak środków. Okazało się, że żona postanowiła ze środków, które były na moim koncie, założyć lokatę. I to był koniec wspólnego konta. I tak to wygląda. Za chwilę zajrzymy do prasy. Oh, And my body is a temple, you can worship on my pivot and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, before I'm mad, thank God I'm handsome, so handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. But it doesn't really matter, it's what you thought it were when you got nothing to lose. Jestem niezależna, mam swoje konto, swoje wydatki, kokosów nie zarabiam, ale też nie muszę się przed nikim tłumaczyć i taki układ jest dla mnie zdrowy, że mam swoje konto, swoje finanse, swoje sprawy i nie mam męża. A to na koniec to najważniejsze. No ale pani widać zadowolona. Bardzo, pozdrawiamy serdecznie słuchaczkę. A tu ktoś jeszcze podpowiada a propos poprzedniego telefonu, że może żona była po prostu przezorna i jak mąż w delegacji, to lepiej, żeby wielkich pieniędzy ze sobą nie miał. No cóż, kobiety są bardziej rozsądne niż mężczyźni, prawda? Tak? A nie? A ja nie wiem. Może są jakieś badania. Wiesz, tak. Agnieszka Stępień. No właśnie, trochę. Takie mrowisko. Rzeczpospolita. Bardzo proszę. Gazety Rzeczpospolita o tym, że zaczyna ubywać sklepów internetowych. Na rynku panuje ogromna konkurencja. Nowych kupujących nie przybywa już tak wielu, jak miało to miejsce wcześniej, a dodatkowo Polacy coraz częściej kupują w serwisach zagranicznych. Nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, czy zwłaszcza w Chinach, mówi tak Piotr Jarosz, wydawca serwisu sklep24.pl. Według prognoz spadek liczby sklepów dotknie zdecydowanej większości branż. Zwyżki prognozowane są jedynie dla kilku sektorów, jak akcesoria motoryzacyjne czy artykuły spożywcze. W największej branży, czyli w wypadku sklepów typu dom i ogród, ich liczba ma też trochę wzrosnąć, ale tylko 4,3%, to około 3000. I właśnie te prognozy i te przewidywania w Rzeczpospolitej na stronach Ekonomia i Rynek. W Polska The Times pytanie, ile kosztuje Rosjan agresja Putina. Zdaniem ministra finansów Federacji Rosyjskiej Antona Siłanowa, Rosja może tracić rocznie nawet około 140 miliardów dolarów. Do tego dochodzi odpływ zagranicznego kapitału. Unia Europejska oraz Stany objęły sankcjami gospodarczymi dotychczas 132 osoby oraz 28 firm. Firmy nie mogą zapożyczać się w Europie oraz w Stanach na dłużej niż 30 dni. Skórek z kapitałem został odcięty także przez Europejski Bank Centralny oraz EBOR. Najboleśniej odczuwają to rosyjskie kompanie naftowe i o tym w Polska The Times. I o tym, o kolejnej rzeczy, to już kiedyś wspominaliśmy. Pamiętasz o gotującym komputerze? Komputerze, tak. Tak, komputer, który znaczy nie tyle gotował, ile wymyślał przepisy i właśnie teraz wyjdzie książka kucharska, o tym informuje Pulsy Biznesu, książka kucharska właśnie z przepisami wymyślonymi przez komputer. Ta książka ukaże się w Wielkiej Brytanii i będzie to pierwsza książka kucharska z przepisami wymyślonymi przez program komputerowy. Kucharze już komentują, że zawiera kilka ciekawych rozwiązań smakowych. Autorem jest komputer IBM o imieniu Watson. Zanim Watson rozpoczął jednak wymyślanie przepisów, wprowadzono mu do pamięci mnóstwo danych o tym, co ludzie jedzą, co najczęściej im smakuje, a także o składzie chemicznym i właściwościach fizycznych najczęściej używanych w kuchni składników. I co może dziwić? Doprawianie owoców jeżyny majerankiem, tarty z pikantnej dyni proszkiem borowikowym oraz surówki kolesław tamaryndowcem indyjskim. Nie wiem, co to jest tamaryndowiec indyjski. To jest takie coś. Takie, że do jedzenia będzie. Potem jeszcze, co jeszcze dziwi w przyprawianiu, częste przyprawianie deserów proszkiem z suszonych grzybów i jeszcze taki drink, który komputer wymyślił. Tam się miesza cydr z sokiem śliwkowym i z proszkowanym wędzonym boczkiem. Nie, trochę przesadził. Nie wyglądasz na takiego, który byłby zachwycony tego rodzaju przepisami i bardzo chciałbyś tego spróbować. Chciałem powiedzieć, czego to ludzie nie wymyślą, ale tu chyba akurat jest nie na miejscu bardzo to powiedzenie. No teraz to już będzie, czego to maszyny nie wymyślą. To prawda. Chyba trochę go poniosło. Z tym boczkiem wędzonym? Chyba tak. Czy ten tamaryndowiec indyjski? Nie wiem jeszcze, ale chyba go trochę poniosło. A jeśli chodzi o banki, to jeszcze pan Wojtek podpowiada, że poszli dalej. My poszliśmy dalej, mamy wspólne konto, mąż, żona i kto? Kot. Nie. Pies. I bank. I każdy z nas coś tam sobie uszczknie od czasu do czasu. Zapraszamy do reklamy. Come on, boys!